front end. Byli już Szwedzi po hiszpańsku, to teraz z językiem szwedzkim najpierw Białorusini się mierzyli, a potem Angole. Jak wyszło? No, wiedzą tylko ci, którzy znają szwedzki, ale o tej porze, dwie minuty po pierwszej, na pewno takowi nie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Oni na pewno nigdy nie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, w związku z tym nie doniosą, jaki poziom szwedzkiego reprezentowali ci mówcy nierodzimi, bo przypomnę, że dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, czyli Szwed po hiszpańsku, a Białorusin po szwedzku. Żeby było oczywiście zabawniej, nie nudno, jak zwykle w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola w roku szkolnym. Są wakacje i musi być nie nudno. Strefa małpa Polskie Radio .pl. Opcja dla bogaczy 71335 smyka można nadać. W sprawach lingwistycznych, no, jak na razie tylko nasi stali słuchacze, którzy, aby słuchać strefy, nie wyjeżdżają na wakacje żadne. Żadne. Na przykład Basia bardzo żywo zareagowała na dzisiejszy leitmotiv, że wykonawcy nie w swoim języku. No to może pan zacznie coś gadać w nie swoim języku. A oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Mais qui va me comprendre? Tyle la question. No właśnie, biedni słuchacze by tutaj się pogubili lingwistycznie. No dobrze. To kolejny zestaw językowy, z którym będą się mierzyć mówcy nierodzimi i tutaj na pewno każdy zrozumie. Ponieważ językiem tym jest Esperanto. Esperanto to taki dziwny język, który nie ma mówców rodzimych. Wszyscy są, właściwie nie ma mówców rodzimych i wszyscy są mówcami rodzimymi. Esperanto w strefie zawsze bardzo gorąco i mocno popieramy, popieraliśmy i będziemy popierać, ponieważ zasada brzmi, wszyscy mówią w nie swoim języku w Esperanto. A nie tak, że Angol mówi w swoim wyssanym, rozparty, rozwalony na stole, a tutaj inni tak, o, o, yes, yes, yes, thank you, thank you. No niestety, nie ma demokracji. Nie ma. W lingwistyce stosowanej. Przynajmniej. Więc najpierw z Esperanto będzie mierzył się Szwed. Potem Ukrainiec. A na końcu Francuz. Niektórzy niesłuchający strefy mogą się zdziwić, że w Esperanto takie rock'n'rollowe utwory powstają. Che so, ti amisere aspectas, che kim kreskas ma da prezzo, kiam cio perfectas, ven la coron putas, veneno de la jave, que la musica muta. La roca muso rolas do la angla lingvo foras, la letero in attendado kai ne prascribado al strefa helico polskieradio.polo. Got you. No i kolejny zestaw językowy, czyli Esperanto, mamy z głowy. Z Esperanto mierzyli się najpierw Szwedzi, potem Ukraińcy, a na końcu Francuzi. Powiedziałem, że Esperanto to język bez mówców rodzimych. No i oczywiście słuchacze musieli zareagować. Zgodnie z Wikipedią, słabo się zaczyna. Jest językiem ojczystym dla około 1000 użytkowników. Wielu rodziców esperantystów, donosi Piotr, dokonało pewnego eksperymentu polegającego na uczeniu dzieci w Esperanto jako pierwszego języka. Ale niestety musieli go przerwać, bo na pewnym etapie rozwoju dzieciom groziło to ryzykiem utraty możliwości komunikacji z innymi. Coś tutaj pomieszałem. W każdym razie jednak Piotr będzie się spierał z doktorem Wliczurem, że Esperanto ma mówców rodzimych. I bardzo dobrze, przynajmniej mamy jakiś ferment intelektualny i temat na korespondencję, chociaż nie wiem, ilu słuchaczy chciałoby się włączyć akurat w nurt dyskusji o tym, czy Esperanto ma mówców rodzimych, czy nie, szczególnie 13 minut po pierwszej, niedługo kwadrans po pierwszej będzie, czego nie omieszkam wspomnieć, bo nikt nie mówi kwadrans, więc ja akurat za 2 minuty powiem. Tymczasem i to jest wspaniała rzecz na wakacje, ponieważ na strefę trafiają słuchacze, którzy no pewnie normalnie by nie trafili. No i wreszcie jest tak miło jak za dawnych czasów, kiedy nie wszystkim się podoba. No a jak piszą koty, to trzeba czytać. Panie, pokaż pan te koty. Skąd musi kosztować? Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No nie wiem skąd pochodzi Jakub, ale napisał tak. Czemu w polskiej stacji radiowej człowiek musi słuchać szczególnie w tak wczesnych godzinach jakiegoś zagranicznego chłamu, którego często nie sposób zrozumieć, kiedy mamy tak wspaniały polski język? No i to stoi w drastycznej sprzeczności z koncepcją doktora Wilczura, która głosi, że polski zespół w polskim radiu śpiewający po polsku? Nuda, banał i sztampa, ocierająca się nawet o porutę. Można by powiedzieć, że dr Wilczur jest większym ekscentrykiem niż patriotą i nie może działać tak jak wszyscy. strefa@polskieradio.pl 71335 kwadrans. Kwadrans po pierwszej. A kto by kiedykolwiek w pięknym języku powiedział 3:3, a ja powiem 3:2, ale to za pół godziny. Nie wszyscy jednak znają swój własny język. strefa@polskieradio.pl albo, no to już opcja dla bogatych, 71335 dla smyków. Teraz z językiem francuskim. Zmierzą się nie Francuzi, no bo jak Francuzi się zmierzają, to nuda, banał i sztampa. To się nie nadaje do strefy, chociaż w roku szkolnym to już tak spuszczamy z tonu. Nie jesteśmy tak ekscentryczni, ale w wakacje jesteśmy bardzo ekscentryczni i dlatego po francusku zaśpiewają Polacy na początek, a później Izraelczycy. Je suis le roi du sky.

No i coś mi się wydaje, że ci Izraelici, Izraelczycy markowali ten francuski. Tylko tytuł ładnie napisali, Sur la plage. A tam 0-0 tylko powtarzali. A wcześniej Polacy z zespołu Wespa o Fantomasie dało się zrozumieć, mimo że po francusku. Bo dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, czyli po francusku nie Francuzi, tylko zupełnie inne nacje, bo jak Francuzi po francusku, to nuda, banał i sztampa. Ale nawet w strefie tak w roku szkolnym jest. Ale są wakacje. Wreszcie można zrobić ambitną audycję, w której po francusku nie śpiewają Francuzi. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Na bieżąco można sprawdzać, ale kto by chciał sprawdzać jakieś tam utwory nadane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Chociaż niektórzy strefowicze naprawdę wykazują się niezwykłym poświęceniem i ekscentrycznością. Marek z Krakowa donosi, w tym roku urlop zsynchronizowałem z urlopem doktora Wilczura specjalnie, żeby móc słuchać bez przeszkód strefy. Co za poświęcenie. A jednak smyków za Złocisza 23 nie wysłał dzisiaj. Z wakacji, kontynuuje Marek, z wakacji w Grecji przywiozłem coś i chętnie podzielę się z patologiczną rodziną strefy. Przypomnę, a właściwie wyjaśnię kotom, bo zdaje się, że sporo z nich dzisiaj słucha, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola to jedna wielka rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów fonograficznych od słuchaczy. Bo gdzie by tam doktor Wilczur coś przyniósł? Jak donosi kot zapewne, ale wreszcie zrobiło się jak za starych, dobrych czasów. Uwielbiałem to. Kot donosi. Kiepski prowadzący, zero radiowca. I ma rację, bo czuje się przede wszystkim lingwistą stosowanym. A propos, Zibi donosi. Śmieszne te utwory na lato. Prawie wszystko rozumiem, więc drogi Zibi, powinieneś iść na lingwistykę stosowaną. Zawsze do tego wszystkich zachęcam, ale podejrzewam, by przez tyle lat nadawania strefy chyba nie było takiego przypadku, żeby ktoś, słuchając doktora Wilczura, wybrał lingwistykę stosowaną. 25 minut po pierwszej. Jeszcze 20 minut do mojego oznajmienia, że 3:00 jest. No dobrze. To teraz język japoński. Oczywiście, gdyby wykonali to Japończycy, to nuda, banał i sztampa. Dlatego po japońsku najpierw Niemcy, a później Angole, to znaczy Amerykanie. Ale dla nas to wszystko jedno. Co mi tu koledzy napisali? Manowar. Nie znam. Kompasの針が揺れる み込み蹴り出す私の足は手上げもう彼しか言わない風が吹いている耳を澄まして迷っているから咲いてみよう咲いてみよう 咲いてみよう咲いてみよう咲いてみよう咲いてみよう 咲いてみよう咲いてみよう悲しくはないから泣きたくないからきっと止めたくないから悲しくないから泣きたくないからきっと行ってみよう行ってみよう行ってみよう新しい馬鹿げた思いがふと呼びる悲しくないから泣きたくないからきっと止めたくないから悲しくないから泣きたくないからきっと止めたくないから悲しくないから泣きたくない また喧嘩したりなぜかあなたは知っていたいいつかわかる日が来ることあなたは僕のそばにいる毎日毎日あなたのすべて与えるためにきっと汗を流して家族のためにあなたがいたから生きる素晴らしさをあなたは僕のそばにいる毎日毎時僕がやるすべてのこと僕はあなたの一部分 一つあなたはいつも知っていた。あなたが言ったことは全て真実だと。 キチキチ、gdzie ta moja deska? To nie było po japońsku. Nie wiem, jak sobie poradzili ci Angole. Niby Amerykanie, ale dla nas to wszystko jedno. A wcześniej Niemcy po japońsku, może jakiś japonista. Nie, to niemożliwe, żeby jakiś japonista za 26 druga słuchał Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola i powiedział, czy sobie poradzili z tym japońskim. Podejrzewam, że nie do końca. Bo dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, czyli po japońsku bynajmniej nie Japończycy. No, żeby takie normalne rzeczy usłyszeć, no, to trzeba słuchać Strefy w roku szkolnym, a nie w wakacje, kiedy mamy zdecydowanie bardziej ambitne audycje i pomysły. Mam nadzieję, że wszystko już wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie Strefy. Tak, po japońsku najpierw Niemcy, wir sind Helden. Tak, to zdradza jednak kraj pochodzenia, a potem Manowar, czyli Angolę. Cici, to podobno tata po japońsku. To może dobrze, że japoniści nie słuchają. W różnych innych sprawach, też takich powiedziałbym międzynarodowych, Agata i Krzysztof, nie tylko stali słuchacze słuchają, my też słuchamy. Niemieckie wino pijemy, włoski ser gryziemy, a polski pies śpi i chrapie po francusku. Bo niektórzy jednak rozumieją. W sprawie słuchania... Ja niestety, donosi Kasia, słuchać Strefy za tydzień nie mogę, bo na Wodstock się wybieram. Słyszałem, że w Wodstocku już nie ma. A czy coś smykowego doszło za Złocisza 23? No niestety, elita finansowa też śpi. A nikt miłości do Strefy nie chce pokazać, płacąc za smyka. No dobrze, to bierzemy na warsztat w takim razie kolejny język. Bez mówców rodzimych, ale oczywiście słuchacze na pewno się doszukają jakichś mówców rodzimych tego języka. I powiedziałbym, storpedują dzisiejszy leitmotiv, że jak to, przecież w swoim rodzimym śpiewają. No nie wiem, czy dla Niemców językiem rodzimym jest łacina. Dla Polaków na pewno nie, więc może jakoś uda się ten zestaw wybronić, czyli najpierw po łacinie. Tak. Można rock'n'rollowo po łacinie? Można. Najpierw Niemcy Corvus Corax, a później nasi z Poznania Amaryllis, ale po łacinie i to nie kuchennej. Oh, No i proszę, łacinę też mamy z głowy. Da się po łacinie rock'n'rollowo. Da się. Tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jakoś nie widzę tutaj głosów słuchaczy, że łacina ma jednak mówców rodzimych. Na lingwistyce stosowanej mówili, że mówcy rodzimi łaciny to już dawno wymarli. No, podejrzewam, że nie są nimi Niemcy i nie są nimi Polacy, bo ci właśnie wykonali te zestawy muzyczne po łacinie. A kto, to można sobie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. W sprawie łaciny napisała nasza zwykle niekontenta słuchaczka Basia. No i wreszcie jestem zadowolona. Gratia plena. Dominus tecum. Tak mi się coś wydaje, Basiu, że może częściej do kościoła powinnaś chodzić. Z zupełnie innej beczki napisała Irena. I czytam to właściwie tylko z kumoterstwa. Bo jak donosi Irena, mówię to jako niepełna lingwistka stosowana. A napisała dużo ważkich rzeczy, a najważniejsze jest to, że dla mnie, donosi Irena, jest pan i radiowcem, i lingwistą stosowanym w jednym. No cóż, przez grzeczność i kumoterstwo nie będę polemizował. Na szczęście w wakacje zawsze zaplączą się jakieś koty. Kot Bartosz. Panie redaktorze, więcej muzyki, mniej gadania. Gadanie to ja mam w telewizji. Drogi Bartku, niestety to z powodu gadania trafiłem do trójki. Moja poprzednia dyrekcja, wyrzucając mnie z innego radia, mówiła tak: słowo zabija radio, a wy co tam wyrabiacie w tej strefie? Strefa Małpa, polskieradio.pl. Więc już chyba do końca życia swojego lub polskiego radia, to zależnie od tego, co nastąpi wcześniej, ale podejrzewam, że jednak ja będę pierwszy. Ja nie mogę przestać mówić. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem: śmiechy i krzyki, nie swoje języki. Bo jak ktoś w swoim śpiewa, nuda, banał i sztampa. Tam proponowali słuchacze, żeby w polskim radiu polski zespół po polsku. A w innych audycjach proszę bardzo. Ale to się nie nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, to teraz portugalski. Może zdziwić, że ktoś po portugalsku chce śpiewać, nie będąc mówcą rodzimym, ale tak jest. Nie wiem też dlaczego zawsze jak mówca nie rodzimy po portugalsku, a nawet mówca rodzimy też, to jest jakoś tak smętnie, tak melancholijnie. Najpierw właśnie, bo można by powiedzieć o Manu Chao, że on mówcą rodzimym wielu języków jest. Więc dzisiaj by po francusku nie mógł zaśpiewać. Po hiszpańsku też by nie mógł zaśpiewać. Ale po portugalsku to on już może zaśpiewać. A potem nasi, bo nasi zdolni są. Ciągle tutaj w jakichś obcych językach śpiewają. Tym razem zespół Mordy z Trójmiasta. O minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. O minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira. O minha menina, minha querida, minha valeira. O minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, o minha vida, minha mambembe, minha ladeira. miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Coña, miña torcida, miña querida, miña galera, miña vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña, mi niña, miña querida, miña Valeria, miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera. Rock and roll a vez, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Eu sou o cão da minha vida, das mãos sentadas, dos pés cortados. De onde vai o caminho orgulhoso? Nos olhos dos malucos, a minha cara translucente quando corro. O vento morre lentamente e no frio, nos olhos dos malucos, a minha cara translucente. Quando corro, o vento morre lentamente e no frio. Vai, vai. Tempo das estrelas, o mundo do calor não dura. Escutarei ainda as histórias dos aquecedores de fogo. Vai, vai, tempo das estrelas, o mundo do calor não dura. Escutarei ainda as histórias dos aquecedores. Os passageiros da mesma raça, das mesmas prisões, dos mesmos risos. Encontrar não é fácil com fome. Prazeres caninos da barriga forte e dos amores muito, muito breves. Companheiros irônicos da corrida. Vai, vai, tempo das estrelas, o mundo do calor não dura. Vai, vai, tempo das estrelas, o mundo do calor não dura. Escutarei ainda as histórias dos aquecedores do fogo. Quando corre, o vento morre lentamente e no frio. Vou viver a minha morte nos países do vinho verde. Vou viver a minha morte nos países do vinho verde. ficar. Das últimas dúvidas e de danças danadas. No i po portugalsku mówcy nierodzimi najpierw Manu Chao, a później trójmiejskie mordy. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Ostatni raz powiedziałem w tej audycji. Już potem nie będzie sobie można nic sprawdzić, bo dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, czyli wykonawcy nie w swoich językach ojczystych, rodzimych, czy jakkolwiek to nazwiemy. W sprawie portugalskiego, Kasia, piękny język, choć najbardziej podoba mi się w dialekcie brazylijskim. Oj, podejrzewam, że Brazylijczycy obraziliby się za ten dialekt. Wszak to równo uprawniona odmiana języka portugalskiego. Powiedziałem, że smyki to miara miłości do strefy. No więc jak ktoś pisze, to muszę czytać. To musi być miłość. I to jaka piękna, platoniczna. Podpisane Czarek z Koszalina. Tak, cieszę się, że platoniczna. No cóż, patrzę na zegar. Za chwilę strefa rock'n'rolla wolna od Angola, ta przynajmniej, dobiegnie końca. Nie mam jeszcze pomysłu na kolejną strefę. Być może będzie to samo co dzisiaj, bo są wakacje. I co by tam doktor Wilczur miał myśleć i pracować nad tym? A więc śmiechy i krzyki, nie swoje języki, może pojawią się za tydzień. Tymczasem na koniec w nie swoim języku, bo widzisz, śpiewają Niemcy. Es leuchten den Schapper, so wild die Maschinen. Als auf mal vergesse ich ein Räuscher, als ich bin. Wenn dem schrecklichen Tunnel verloren, mir wird doch botterlich wer am Maschine. Arbeit und Arbeit und Arbeit und Cheshbin. Es schafft sich und schafft sich und schafft sich und schafft sich und soll. Mach was und verwemmen. Ich weiß nicht, ich frag nicht. Wie kommt eine Maschine zu denken einmal? Mit da kein Gefühl, kein Gedanke, kein Verstand go. Wie bittere, bittige Arbeit erschlagt. Das Edelste, Schönste und Beste, das Reichste. Das Tiefste, das Härste, was Leben vermagt. Was Leben vermagt. Was Leben vermagt. Was Leben vermagt. Es schwinden Sekunden, Minuten und Stunden. Geh sehr gern schnell fliehen die Nacht mit die Tag. Ich hab die Maschinen gleich, ich will seit der Jogin. Ich jag und a Sechel, ich jag und a Breck. Jetzt hab kein Gefühl, kein Gedanke, kein Verstand gehabt. Die bittere, blutige Arbeit erschlagt. Das Edelste, Schönste und Beste, das Reichste. Das Tiefste, das Härste. Das Leben vermagt. Das Leben vermagt. Das Leben vermagt. Das Leben vermagt. nacht. Fingerspitzen bleus. Zu a fremden Haus und mit meiner Hand vertappen die Wand, vertappen die Wand, vertappen die Wand. Es räuschen in Schabbat so viel die Maschinen, als ob man vergesse ich in Räuscherser bin. Ich wär in dem schrecklichen Tummel verloren. Mir wird dort botzel, ich wär a Maschine. Ich wär a Maschine, ich wär a Maschine. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ja, da, di, da, ba, da, da, da, da, da, di, da, da. Ich wär a Maschine.